Meijer met het NOS-journaal. Onderzoekers die het verraad van Anne Frank analyseerden met moderne technieken komen met een theorie die eerder nauwelijks is onderzocht. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Volgens de onderzoekers zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Hij zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven om de veiligheid van zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs voor deze theorie werd niet gevonden, maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. Voor de vierde keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd. Dat meldt de Japanse kustwacht. Volgens Japan gaat het mogelijk opnieuw om een raket. Het projectiel is in de zee terechtgekomen. Eerder deze maand claimde Noord-Korea dat het hypersonische raketten had gelanceerd. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel. Een hypersonische raket is zeer snel en lastig te onderscheppen. De Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in de synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerde en de dader is nog onduidelijk. Zaterdag gijzelde een gewapende man 10 uur lang een rabbijn en 3 anderen. Waarom is onduidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is gisteravond een man van 22 gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar, meldt de politie. Het was de 3e schietpartij op 1 dag in Amsterdam. Zondagmiddag rond 12 uur werden er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. En rond 7 uur kwam een 16-jarige jongen om het leven door 1 of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost. Het weer, vooral in het westen geregeld zon. Landinwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij 1 graad of 8. Morgen veel bewolking met mogelijk hardnekkige mist bij 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Groningen ging zaterdag met fakkels de straat op om respect te eisen van Den Haag. En vandaag bezoekte kersverse staatssecretaris Hans Vuilbrief Groningen. Kan hij nog in gesprek met de Groningers terwijl de gaskraan toch verder wordt opengedraaid? Nederland heeft van ouds heel veel gas geleverd aan de buurlanden. Dus Duitsland, België en Frankrijk. En we hebben ze een paar jaar geleden gevraagd om dat zo snel mogelijk af te bouwen. Daar hebben ze ook goed aan meegewerkt. Dat geldt ook voor Duitsland. Maar ook daar geldt, uiteindelijk moeten de huizen verwarmd worden. Dus zij hebben bij de berekening voor dit jaar nog de behoefte die nu ook vanuit Groningen geleverd moet worden. En we kunnen niet zomaar zeggen, u hoeft de huizen daar niet meer te verwarmen. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 17 januari. En Noord-Nederland-correspondent bij NRC Mark Middel is bij ons de gast vandaag. We gaan het hebben over de gasboringen in Groningen en de schade die daarmee samengaat. Want hoe gaat het nu met het schadeherstelproces en wat doet dit met de Groningers? Je kan erover meepraten via de Radio 1-app. Ik wilde zeggen bellen, dat doen we niet meer. Je kan je via de Radio 1-app je vraag stellen. Mocht je je vraag anoniem willen stellen, dan kan dat natuurlijk ook. Vroeg. Rauna Kadari. Ja, goedemorgen Mark. Goedemorgen. Staatssecretaris Hans Vuilbrief gaat vandaag en morgen in Groningen op bezoek. Wat betekent op bezoek gaan in deze? Op bezoek gaan betekent dat hij kennis gaat maken met de Groningers. Dus hij gaat zeker met bewoners praten, maar ook met alle instellingen die te maken hebben met de schadeherstel en met de versterking. Bestuurders, burgemeesters, commissaris van de Koning. Dus het zijn vooral heel veel koffie drinken, heel veel gesprekken voeren met Groningers, met bestuurders. En volgens mij is het de eerste keer dat hij naar de provincie komt. Oh, even zorgen dat ze aan hem kunnen wennen. Ja, en dat hij aan hen kan wennen. En zitten de Groningers ook te wachten op dat bezoek van Vuilbrief? Nou, ja, dat is een goede vraag. De Groningers hebben al heel veel ministers over de vloer gehad de afgelopen jaar. Dus ik weet niet of ze na 10 jaar, want in 2012 was de eerste echte harde klap, de eerste beving in Groningen. Ja. Of ze nog echt zitten te wachten en te smachten naar een nieuwe staatssecretaris. Maar ze zullen hem vast hartelijk verwelkomen. En hoe lang zit jij nou zelf op dit dossier? Nu 3 jaar. Dus op de allereerste dag dat ik begon als correspondent Noord-Nederland in Groningen, ja, was de aankondiging van de parlementaire enquête. Dus ik dacht, ik rolde even langzaam rustig in. Maar nee, het was meteen prime time. Ik moest meteen hoppa, vol aan de bak. Je mocht niet eens even wennen. Ik kon niet eens even wennen. Nee. Nee, het was echt binnen een paar uur meteen vol gaan schrijven. En je woont zelf ook niet in Groningen? Jawel, ik woon, ik woon in Drachten, maar okay. Officieel. Maar ik kom wel uit Groningen. En wat is zo mooi aan Groningen? Wat is er mooi? Nou, wat is er niet mooi aan Groningen? Ik denk vooral de mensen. Dat zijn, ik ben zelf ook een Groninger. Hele eerlijke, leuke mensen. Met volgens mij ook het allermooiste dialect van Nederland. Mooi gezegd. Ja. Vroeger. Kadari. Ja, vandaag en morgen dus bezoekt staatssecretaris Velbrief Groningen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nou precies op het programma staat vandaag. Nou ja, hij is er dus vandaag en morgen. En wat ik eigenlijk al eerder zei, hij gaat vooral heel veel praten. Dus heel veel mensen bezoeken. En wat er dan precies allemaal afspeelt, dat weten wij journalisten ook niet. Wat wij hebben is vanmiddag om 16:45 krijgen wij een persmomentje. Ja? Dus dan mogen we hem wat vragen stellen van wat hij allemaal gaat doen, wat hij heeft gezien vandaag. En hoe het allemaal zit nu met die gaswinning en met de subsidies. Want dat was natuurlijk afgelopen week was dat nog wel een hot issue. Maar wat hij allemaal precies bespreekt, dat weten we niet. Nee, want dat is waarom ik het ook expliciet aan jou vroeg. Normaal weet je, dan en dan is hij daar, dan gaat hij dat doen en dan is hij daar. Is het gebruikelijk dat het programma zo vaag is voor mensen of voor de pers? Ja, over het algemeen wel. En volgens mij is dat met bijna alle bezoeken van ministers en staatssecretarissen. Ze zijn toch vooral achter de gesloten deuren zijn ze veel gesprekken aan het voeren. En dat is natuurlijk ook nodig, want dan moet je gewoon openhartig met elkaar kunnen praten. En dan aan het einde van de dag is er altijd een klein persmomentje waar je vragen mag stellen. En wat ga jij vandaag doen in Groningen? Wat ik vandaag ga doen, nou ja, ik ga er ook heen en ik zal hem ook even aan de tand voelen van wat hij allemaal te zeggen heeft en wat voor plannen hij heeft met Groningen. Want het is natuurlijk wel voor het eerst dat er een speciaal staatssecretaris is voor Groningen. Voorheen was het altijd een minister, die was dan bijvoorbeeld van Economische Zaken en Klimaat in Nederland Groningen erbij. Ja. En nu hebben we echt iemand die dan er is voor de Groningers. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij de komende jaren voor zich ziet. En denk je dat dit verschil gaat maken? Dat we nu één iemand hebben die fulltime op dit dossier zit? Nou, dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Wat je wel weet is dat er nu iemand is die meer tijd heeft. Dus voorheen was bijvoorbeeld minister Erik Wiebes verantwoordelijk voor Groningen. Maar deed hij daarnaast ook Economische Zaken en Klimaat. Nou, ja. Je hebt de corona aanpakken, daar was hij vol mee bezig. Je had het klimaatakkoord, daar was hij vol mee bezig. Dus hij kon minder tijd steken in Groningen. Verwachten we dan Hans Velbrief dat nu zou kunnen doen. Het heeft ook wel een beetje wat ik dacht toen deze staatssecretaris hiervoor specifiek werd vrijgemaakt, is dat de Groningers echt serieus worden genomen. Zo van, er is één iemand die op jullie dossier zit. Maar jij klinkt niet heel erg meestemmend. Nou, ik denk dan, de Groningers die zullen dan zeggen van nu pas. Want het is, ja. Wat ik zei, het is in 2012 had je de eerste beving. Het is nu 2022. Dus we zijn nu 9,5 jaar verder. En nu pas zouden de Groningers zeggen, komt er iemand die speciaal er is voor Groningen. Terwijl de problematiek, die is wel dusdanig. Dat dit wel een onderwerp is dat serieus genomen zou moeten worden in Den Haag. Ja, en die problematiek is gigantisch. En vorige week konden Groningers aanspraak maken op die subsidieregeling. Ja. En wat er gebeurde is dat er een soort van stormloop ontstond. Mensen die in de rij stonden om te wachten op een subsidieaanvraag. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dus er was op een gegeven moment is een subsidieaanvraag. Er konden mensen op aanspraak maken. En dat ging erover dat er heel veel mensen zijn in het gebied. Die hebben de afgelopen jaren gewacht wat er met hun huis zou moeten gaan gebeuren. Mm-hmm. Wisten dat niet. Het was onduidelijk. En toen heeft de overheid gezegd van, nou, voor al deze mensen, die kunnen aanspraak maken op €10.000 voor verduurzaming en achterstallig onderhoud. Dus je kan je heel goed voorstellen, als jij niet weet wat je met je huis gaat gebeuren, dus of dat versterkt moet worden, of dat het gesloopt wordt, of dat het weer helemaal hersteld wordt, dan ga jij niet een nieuwe keuken installeren. Nee. Of dan ga je geen zonnepanelen op je dak plaatsen. Nou, precies daarvoor werd er €10.000 beschikbaar gesteld. Maar vanaf het begin al, dat die regeling werd ingevoerd, dat was in 2020, was al duidelijk dat er zeker 53.000 mensen aanspraak op konden maken. Maar er was maar geld voor 30.000 mensen. Dus wat er gedaan is, de mensen zijn gewaarschuwd van tevoren. Van, jongens, let op, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus wees op tijd erbij, want anders is het geld op. Nou, en wat gebeurt er dan? Iedereen kon het eigenlijk al zien aankomen, iedereen kon het al raden. Je had enorm lange rijen, maar wat we niet hadden verwacht, want je kon je zowel online aanmelden, waar mensen vanaf 9:00 tot echt letterlijk na 12:00 hebben gewacht. Ja. En heel veel mensen is het ook niet eens gelukt om in te loggen. Maar er zijn ook mensen die niet zo goed zijn met de computer, dus die zijn naar buiten gegaan en die zijn naar het gemeentehuis gelopen om daar een aanvraag in te dienen. En toen om voor 9:00 stonden er echt al bij verschillende gemeentehuizen in de provincie urenlange rijen. Van honderden mensen en vooral van bejaarden. Met rollators, met hun zelf meegenomen stoeltje. Die online dus niet makkelijker toegang krijgen tot. Precies. Maar is dit serieus? Dus is een subsidieregeling voor mensen uit Groningen? Hun huizen zijn verzakt. Er zijn mensen wiens huizen onbewoonbaar zijn geworden. En dan zeggen ze, ja, maar de subsidieregeling is er niet voor iedereen. Dus dit is serieus een overheid die zegt, ja, wie het eerst komt, wie het eerst bouwt. Ja, precies. Dat is precies wat je zegt. Ja. En jij schreef in het NRC ook dat je dit zag aankomen, die lange rijen. Ja. Hoe kan het dat jij het ziet aankomen en de overheid er niet naar handelt? Zeg dat goed? Ik denk dat iedereen het zag aankomen en ook de overheid. En dat is later ook erkend. Dus de commissaris van de Koning, René Paas, die heeft ook gezegd van we waren iets te positief ingesteld. En heeft ook zijn excuses aangeboden voor hoe alle overheden hierop geacteerd hebben. Maar ja, het was vanaf het begin duidelijk. Kijk, het waren harde onderhandelingen, zegt de regio, tussen de regio en Den Haag. Daaruit hebben ze 300 miljoen euro kunnen krijgen. Terwijl ze eigenlijk 550 miljoen euro nodig hadden. Ze dachten al die tijd, dus het is anderhalf jaar geleden, van we komen er nog wel uit met elkaar. Weet je wel, we gaan nog wel een keer aankloppen in Den Haag. Of niet iedereen zal waarschijnlijk die subsidie aanvragen. Dat was er ook een van de gedachten. Ja. Want normaal, als je een subsidieaanvraag doet, dan moet je een heel dossier inleveren van facturen. En je moet je bij een aannemer aankloppen. En in dit geval hoef je alleen maar een financieel plan mee te sturen. Dus het was heel laagdrempelig en dat wilden ze ook graag. Dus zowel de combinatie van waarschuwen dat er te weinig geld is, als het heel laagdrempelig maken van de subsidie, heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk dit iedereen wel zag aankomen. Alleen ja, er is gewoon te laat gehandeld. En er is, als het goed is, 250 miljoen voor die subsidieregeling weer extra vrijgemaakt, hè? Ja, dus maandag speelde dit. En toen was eigenlijk ook meteen wel duidelijk van, nou, als staatssecretaris Veilbrief een goede beurt wil maken nu in Groningen, dan moet er ook iets komen. En toen heeft hij maandag meteen gezegd van, nou, ik ga er nog eens naar kijken. En toen aan het einde van de week kwam hij inderdaad over de brug met 250 miljoen euro extra. Dus nu kan iedereen wel daar aanspraak op maken. Ja, dus iedereen die in de rij stond, dat is niet meer nodig eigenlijk. Nou ja, die mensen hebben dus wel in de rij gestaan in de kou. Voor niks, ja. En jij zei net al van, ja, die subsidieregeling is er voor verduurzamen van woningen. Dus zoals je zegt, nou, als je niet weet wat er met je huis gebeurt, dan ga je niet investeren in zonnepanelen. Maar je hebt ook nog huizen die echt gewoon gemaakt moeten worden, die echt ingevallen zijn door die gasboringen. Ja, dus wat erin goed is om uit te leggen wat er in Groningen aan de hand is. Ja, aan de ene kant heb je schade. Ja. Dus mensen die door bevingen letterlijk scheuren in hun muren hebben. Dat moet hersteld worden. Dat is één traject. En een ander traject, dat heet het versterkingstraject. En een versterking, dat is ervoor bedoeld dat jouw huis bij een hele zware beving niet in elkaar stort. En dat je eigenlijk gewoon het stort wel in elkaar, maar je kan levend je huis uit. Dus het betekent dat je binnen 5 seconden je huis uit kan rennen bij een hele zware beving. Nou, en dat proces, Dat is al jaren aan de gang. Dan moeten mogelijk 27.000 huizen moeten daarvoor versterkt worden. Maar tot nu toe is er maar 10% daadwerkelijk versterkt. Dus er is nog heel erg veel te doen in Groningen. En waar komt dat door dat, dat er maar 10% versterkt is? Omdat het een heel ingewikkeld proces is waar ook continu verwisseld wordt. Dus continu worden nieuwe regelingen bedacht. Continu valt het ene huis er wel onder en dan weer niet. En dan weer wel en dan weer niet. Dat is één. En twee is dat het heel ingrijpend is. Dus als jouw huis versterkt moet worden, moet het ten eerste geïnspecteerd worden. Dat is niet dat je even iemand er langskomt. Er zijn vaak meerdere personen die meerdere dagen langskomen om echt te graven en te kijken naar de funderingen, te kijken naar de muren. En dan vervolgens moet het helemaal nog hersteld worden. Er moeten aannemers langskomen. En dat zijn vaak projecten die langer dan een jaar duren. Dus mensen moeten dan ook vaak langer dan een jaar hun huis uit. Ja. En gaan dan of in een wisselwoning. Of vroeger zagen we dan mensen in containers wonen naast hun huis. Dus dat is heel ingrijpend. En kan je me meenemen in die papiermolen die start op het moment dat ik zeg, overheid, jullie zijn het eigenlijk aan het verpesten voor mij. Of het is jullie schuld eigenlijk, daar komt het op neer. Ik moet ervoor zorgen dat mijn huis versterkt wordt. Wat moet ik dan allemaal fixen? Ja, dat is een hele goede vraag, want heel veel Groningers die weten dat zelf ook niet. En ik ben soms ook wel het spoorbijster. Nee, je hebt ongeveer te maken met 25 regelingen, wordt geschat. 25 regelingen, oké. Dus je moet ten eerste weten, waar staat mijn huis? Wat is mijn postcodegebied? Staat het in het aardbevingsgebied, ja of nee? En hoe ver in het aardbevingsgebied? Dan moet je weten, heb ik een monument of heb ik een rijtjeswoning? Heb ik hier een bedrijf? Heb ik een boerderij? Nou, voor al dat soort verschillende soorten huizen is dus weer een aparte regeling. En dat moet je dus allemaal weten, dat moet je allemaal uitzoeken. Er wordt ook natuurlijk wel deels voor jou uitgezocht. Maar ja, goed, dan voor het schadeherstel is het heel simpel. Jij belt naar het IMG, Instituut Mijnbouwschade. Jij zegt, ik heb scheuren en dan komen ze langs. En dan komen ze het controleren. En dan wordt het, als het goed is, binnen een jaar krijg je daar geld voor om het te laten repareren. En voor het versterkingsproces, dan ben je afhankelijk van de overheid. Dus zij vertellen aan jou wanneer jij aan de beurt bent en wat er dan gaat gebeuren. En wat je eigenlijk moet doen. Maar jij zegt, binnen een jaar krijg je dan het te horen voor je huis om het te herstellen eigenlijk, of je daarvoor in aanmerking komt. Ja. Dus betekent dat je een jaar in onzekerheid zit, terwijl er niet minder wordt geboord in Groningen, maar meer wordt geboord dan beloofd? Dat is ook weer een grote verrassing dit jaar. Gaswinning waarschijnlijk wordt verdubbeld dit jaar. Dat had ook niemand verwacht. Maar dat klopt. In Groningen is het vooral heel lang wachten. Jij bent vaker in Groningen geweest. Hoe gaat het met die mensen daar? Dat is het eerste wat ik me nu afvraag. Heel wisselend. Dat wisselt heel erg. Kijk, sommige mensen zijn heel erg boos. Andere mensen zijn helemaal murf geraakt. Andere mensen denken van ja, laat maar. Weet je, ik wil gewoon door met mijn leven. Maar het punt is wel, het gaat wel om je huis. Het is wel het huis waar jij slaapt elke dag. Waar je kinderen opgroeien. En wat je nu heel erg ziet de afgelopen jaar is wat er is veranderd. Mensen waren in het begin heel erg bang voor de bevingen. Dat is nu veel minder geworden. En mensen zijn nu vooral gefrustreerd over hun overheden. En hoe is de afhandeling gaat van alles. Ja, bij mij te gast is Mark Middel. En hij kan ons helemaal bijpraten over Groningen, waar vandaag staatssecretaris Velbrie voor het eerst te gast is. Heb jij vragen voor Mark, dan kun je die stellen via de Radio 1-app. Ja, het is tijd voor muziek en iets waar ze in Groningen maar al te trots op zijn is het Eurosonic Noorderslagfestival dat ieder jaar in de stad wordt gehouden. Het festival waar de nieuwste Europese talenten en beloften voorbij komen vindt helaas ook dit jaar weer digitaal plaats. Maar we helpen de artiesten een beetje om hen te eren en dat doen we niet alleen. Deze hele week heeft Vera Simons, 3FM-DJ, ons iedere dag een tip van een artiest die we in de gaten moeten houden. Ieder jaar verschijnen er natuurlijk weer talloze artikelen met voorspellingen van artiesten of bands die gaan doorbreken, die je in de gaten moet houden. Soms kun je tussen de bomen het bos niet meer zien. En persoonlijk vind ik altijd de BBC Sound Off, ... van dus dat jaar, een hele goede toonaangevende lijst. Eerdere winnaars van dus jaren geleden waren al artiesten als 50 Cent, Keane, maar ook Adele. Zij voorspelden al dat dat een grote naam zou gaan worden. Vorig jaar stond deze man op plaats nummer 3, Berwin. Hij komt uit Oost-Londen, is rapper, producer en songwriter. Zeg maar zo'n muzikaal talent waar je meteen jaloers op wordt. En als je dat hoort, dan snap je waarom. Want dit is een heerlijk begin van je dag. No, it ain't much, but at least you're safe here. So stay the night or until the rain clears. I know I can't give you the world. If you love me, then you stay here. Is an understatement. With love, I believe we'll make. Oh, I believe we'll make it. Though I can't give you the world. If you love me, then you stay here. To be loved. To be loved. Arms by you. To be loved. To be loved. Arms by you. Her. Ja, je hoorde To Be Loved hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert naar Vroeg, waar je tot 6 uur kan meepraten. Of in ieder geval kan luisteren naar alles wat je moet weten over Groningen. Want ik heb Mark Middel te gast. Hij is correspondent bij het NRC. En hij kan ons alles vertellen over wat er in Groningen gaande is. Dat doen we niet zomaar, want vandaag is staatssecretaris Hans Veilbrief voor het eerst in Groningen te gast. Heb je vragen voor Mark, dan kan je die stellen via de Radio 1-app. En we gaan nu naar de vroege vragen. Vroege vragen. Ja, je kan dus je vragen stellen via de Radio 1-app. En Kajo die heeft een vraag gesteld en dat heeft hij gedaan via een appje. Daar gaan we even naar luisteren. Hey, goedemorgen met Kajo. Ja, ik heb ook even een vraag met betrekking een beetje tot die vergoeding, zeg maar, van 10.000 euro. Want ik vind het een beetje apart dat die 10.000 euro wordt nu vrijgegeven, zeg maar. Dus met andere woorden wordt er nu tegen mensen gezegd van, nou ja, ga maar verbouwen, inderdaad. Of doe dat achterstallig onderhoud. Maar ze gaan wel door met die gasboringen. Dus heb je dan niet de kans dat zometeen iedereen zijn keuken heeft verbouwd en dat de volgende maand een beving is en dat dan weer een subsidie van 10.000 of misschien meer moet komen omdat al die nieuwe badkamers en keukens eraan zijn? Dat vraag ik me even af. Groetjes. Dankjewel voor je vraag, Kajo. Ja, hele leuke vraag. Een hele goede vraag trouwens ook. In principe is deze subsidie alleen bedoeld voor de huizen die nu veilig genoeg zijn. Dus die eigenlijk buiten dat hele versterkingsproces vallen. Dus als er morgen een beving is, dan zijn deze huizen niet de meest kritieke. Al kan het natuurlijk altijd zijn dat er echt een hele harde knal komt. En dan, nou ja, dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Een beetje koffiedik kijken eigenlijk. Ja. Ik heb een vraag van T, die wil anoniem blijven, of zij, hij of zij. En die zegt, binnenkort vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat voor vertrouwen hebben de Groningers nog in de politiek? Ja, dit is een onderwerp dat echt al heel lang speelt. En er wordt ook al heel lang gezegd dat er heel veel wantrouwen is vanuit de Groningers richting de politiek. Ik vind het altijd lastig om daar iets over te zeggen. Want je ziet toch wel bij alle verkiezingen, het is niet zo dat er in Groningen procentueel veel minder mensen gaan stemmen. Of dat er op bepaalde partijen veel meer gestemd worden, of juist veel minder. Dus over het algemeen merk je in ieder geval de afgelopen paar jaar dat ik er zit, dat het beeld in Groningen niet heel erg verschilt van het landelijke beeld qua waar mensen op stemmen en of ze gaan stemmen. Oké, dus er is nog wel hoop, als ik het zo hoor. Ja, of je moet het zo zien. Er is in Groningen, heb je natuurlijk de bevingen, is het nummer één issue. Maar mensen hebben ook nog gewoon een leven ernaast. En zij moeten ook belasting betalen. En zij willen ook goede, weet ik veel, snelwegen en verduurzaming en dat soort dingen. Dus ze hebben ook nog genoeg andere redenen om op de politieke partijen te gaan stemmen. Ja, iemand vraagt ook van, je hebt Groningen, als je aan Groningen denkt, dan denk je aan de aardbevingen. Wat heeft Groningen nog meer? Wat heeft Groningen niet? Ja, dat zei je. We zeiden net al, Eurosonic Noorderslag. Dat heb ik uit mijn jeugd, was ook altijd fantastisch. Want dan heb je in de hele stad Groningen elk podium dat er ook maar is. Dus elke kroeg waar een verhoging staat, staat dan een beentje. En die komen dan echt uit de hele wereld. Nou, en de grootste talenten dan die we over 5 jaar gaan adoreren, zeg maar, in alle grote concertzalen. Dat zijn dan nog hele talentvolle artiesten waar misschien 10 mensen naar komen kijken, weet je wel, normaal. Nou, en dat is Eurosonic Noorderslag. Dat je dus op elke kroeg, elke podium heb je hele leuke mensen, artiesten staan. En daar kan je dan heen, veel al gratis. En nou ja, dat is een van de mooiste festivals die je hebt in Groningen. Alleen helaas door corona hebben we dat al 2 jaar digitaal moeten meemaken. Ja, nee, en voor corona was het dan wel een evenement wat de Groningers ook samenbracht? Ja, alleen het probleem was, het was altijd wel heel moeilijk om tickets te krijgen. Dus dat heb ik al, want heel Nederland komt dan naar Groningen. En die gaat dan 3 dagen in Groningen spenderen en vindt Groningen dan helemaal fantastisch. Maar het is wel inderdaad, je kan gewoon, ik ging altijd spijbelen. En dan ging ik een beetje om 12 uur naar de koffiecompagnie of zo. En dan had je daar weer de artiest na artiest na artiest. En dan kon je een kwartiertje de ene artiest kijken en dan weer iets anders. En kreeg je te maken met allemaal muziekstijlen die je helemaal niet kende. Ja, dat was heel erg leuk. En Noorderslag is dus een reden om in Groningen te blijven. Iemand vraagt ook, zijn er ook mensen die zeggen, ik vertrek en Groningen verlaat, juist vanwege die aardbevingen? Dat is altijd een beetje lastig te zeggen, maar zeker zijn er mensen uit Groningen verhuisd vanwege de aardbevingen. Maar bij mij is niet bekend dat er echt grote cijfers zijn van een, nou ja, dat er heel veel, een groot percentage mensen is weggegaan vanuit Groningen door de beving. Want ik bedoel, mensen die er wonen, die wonen er niet voor niks. En die vinden, houden ook van Groningen. Dus je gaat ook niet zomaar weer weg. Nee. En wat, hoeveel mensen hebben het nou precies? Want je zegt, er zijn geen grote percentage bekend van mensen die weggaan. Mm-hmm. Hoeveel slachtoffers zijn er van deze gasaffaire, om het maar even zo te noemen? Nou ja, dat verschilt heel erg. Niemand weet precies, maar waar we rekening mee wordt gehouden is dat er ongeveer 200.000 bewoners zijn die in het aardbevingsgebied wonen. En dan weten we nog niet hoeveel mensen schade hebben. Nou, je kan ervan uitgaan dat de meeste mensen wel schade hebben. Maar als jij een paar scheuren hebt in je muur, dan is dat minder erg dan wanneer jouw huis daadwerkelijk helemaal versterkt moet worden. Want dat betekent dus vaak dat je huis ook gesloopt moet worden en opnieuw op moet opgebouwd. Dus de impact voor de bevingen verschilt heel erg bij alle mensen. Dus sommigen zitten echt sinds 2012 helemaal in de shit. En andere mensen die redden het wel. Die, weet je wel, die hebben niet hele heftige schade. Maar er wordt ongeveer rekening mee gehouden dat het ongeveer om 200.000 mensen gaat die in het aardbevingsgebied wonen. Ja, straks gaan we nog dieper in op de schadeaflevering. Maar op de schadeafhandeling moet ik zeggen. Maar nu eerst nog even iets anders. Ja, je zou het niet denken met dit voortvarende gesprek op je maandagochtend, maar het is vandaag Blue Monday. En deze dag zou de meest deprimerende dag van het jaar moeten zijn. De dagen zijn donker en de zomer lijkt nog ver weg. Maar mensen komen op deze dag ook nog tot de conclusie dat hun goede voornemens voor het nieuwe jaar alweer mislukt zijn. Wie van het blauwe ook nog iets moois weet te maken, zoals jij en ik deze ochtend, is de Britse zangeres Jorah Smit. Zij zag het licht in de donkere dagen en maakte het prachtige nummer Blue Lights. Turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act, he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship has men like you. Gonna make me a convict, never love a felon when I've done nothing wrong. The sirens coming, cause they will be coming for you. Run when De Blue Lights hier bij Radio 1 tegen je Blauwe Maandag Blues. Goedemorgen. Dit is vroeg van 17 januari en ik zit hier tegenover Mark Middel, NRC-correspondent voor Noord-Nederland. We gaan in gesprek over Groningen, omdat staatssecretaris Hans Velbrief daar een bezoek aan brengt vandaag en morgen. Mark vertelde in het eerste half uur al over de wie het eerst komt, wie het eerst maalt subsidie, waarvoor vooral ouderen in de kou buiten hebben gestaan. En dat er inmiddels 250 miljoen extra voor die subsidie erbij is gekomen. We gaan het de tweede half uur ook hebben over de fakkeltocht die afgelopen weekend plaatsvond. En niet alleen ik stel Mark vragen, dat kan jij natuurlijk ook doen. Stel je vragen vooral via de Radio 1-app en dan zal ik ze zo meteen voor je stellen. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, Mark, je zit er nog. Hoe zit het met jouw maandagblues eigenlijk? Met je Blue Monday blues? Nou, ik heb nergens last van. Ik mag al vroeg eruit om hier te zitten. Dus kan niet beter. Jij zit er wel opgewekt bij, inderdaad. Wat ik me afvraag. We hadden het net over, in het eerste half uur hadden we het over die papieren romslomp die Groningers door moesten voor geld eigenlijk, voor vergoedingen. Is het normaal dat bij zo'n beleid mensen zelf alles moeten regelen en zelf achter hun subsidies aan moeten zitten? Of het normaal is, weet ik niet. Maar wat je wel weet is dat het nu heel erg normaal is geworden in Groningen. Er wordt ook wel gezegd van als je iets wil in Groningen, dan moet je er zelf achteraan. Dat werkt wel voor veel frustratie in de provincie. Want je had wel het aan helemaal aan het begin van het gesprek over die ouderen die niet wisten hoe online werkte en dus maar buiten voor het gemeentehuis gingen zitten op een stoeltje of met een rollator. Je hebt ook mensen die helemaal niet, misschien de taal niet goed kennen of cognitief niet zo vaardig zijn om die schadeafhandeling zelf te fixen. Hoe moet je het dan doen? Ja, dat is het grote probleem, denk ik, in Groningen. En er zijn wel organisaties die mensen helpen. Mm-hmm. Maar het is altijd in onderhandelingen tussen het Rijk en de regio. En gaat het altijd over, er moet ook geld voor komen. Hè. Er moet ook natuurlijk daar weer subsidie voor zijn, zodat die organisaties weer mensen kunnen helpen. Nou, en dat gaat vaak wel moeilijk. En je hebt de maatschappelijke organisaties die daar altijd heel erg hard voor pleiten. Lukt hen vaak ook om die mensen te helpen. Maar ja, van heel veel mensen weet je ook niet wat er thuis afspeelt, hoe ze zijn, wie ze zijn. Dat is lastig, een heel lastig verhaal. Ja. En er zijn zeker mensen die daardoor een beetje buiten de boot vallen. En zijn die mensen ook zichtbaar? Nee. Deels natuurlijk wel. De gemeenten zouden moeten weten wie meer kwetsbaar is en wie minder kwetsbaar is. Je kan zelf aankloppen dus bij organisaties om hulp te vragen. Maar over het algemeen, kijk, het punt is ook niet, het gaat niet om nu weet ik, de mensen die het moeilijkst hebben in de samenleving, die hier een probleem mee hebben. Het is vaak al, het is zo lastig vaak, al die processen in Groningen, dat het ook voor mensen, zoals jij en ik. Zoals jij en ik. Mensen die hoger opgeleid zijn, die vinden het ook al lastig. Ja. Je krijgt dossiers thuis die je zelf helemaal moet uitpluizen. Je krijgt dossiers thuis over je huis, hoe het in elkaar zit. Er zijn experts langsgekomen die praten in een jargon tegen je. En als jij het er niet mee eens bent of het niet begrijpt, moet je het allemaal zelf uit gaan zoeken. En je zou dan denken, dat is allemaal oké als we weten, er is een eindpunt. Dus een stip op de horizon van we moeten dit fixen en dan is het klaar. Dus even doorbijten. Maar dat eindpunt is er niet voor die Groningers. Er wordt nu gezegd als het gaat om het versterkingsproces, dus ervoor zorgen dat al die huizen veilig genoeg zijn om levend eruit te komen. Er wordt nu gezegd 2028, dan moet het echt allemaal klaar zijn. Ja. Of dat gehaald wordt, dat is de grote vraag. Want wat ik zei, tot nu toe is nog maar 10% van de huizen die mogelijk versterkt moet worden, is ook versterkt. Dus we hebben nog maar 6 jaar, terwijl het al ongeveer 6 jaar gaande is. Maar het probleem in Groningen is, de gaskraan kan wel dichtgaan, maar de bevingen blijven. En die blijven het komend jaar en die blijven over 10 jaar nog en over 20 en 30 jaar waarschijnlijk nog steeds. Want hoe zit dat dan? Als jij gas uit de grond haalt, dat betekent niet dat je meteen morgen een beving hebt. En als jij dus stopt met gas winnen, dat betekent ook niet dat morgen meteen de bevingen opgelost zijn. Wat er precies in de ondergrond speelt, ik ben geen geoloog. Dus ik kan het niet helemaal exact uitleggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat het heeft effect op de jaren daarna. Dus de grond vereffent zich heel erg langzaam. Mm-hmm. En af en toe raken bepaalde grondstukken, die laken elkaar, daardoor ontstaat een beving. Nou, en dat is een proces dat gewoon tientallen jaren duurt. Dus een beving die bijvoorbeeld gisteren heeft plaatsgevonden, kan het effect zijn van gaswinning 10 jaar geleden. En dan denk je, nou dan, als je zegt zo lang duurt het, als de gaskraan wordt dichtgedraaid, zoals Wiebes wel eens heeft bekendgemaakt, van die gaskraan wordt dichtgedraaid, nou dan is het einde in zicht. Het wordt minder erg, maar die gaskraan is helemaal niet dichtgedraaid. Nee, dus de gaskraan is niet dichtgedraaid en het wordt wel minder erg naarmate je minder gas gaat winnen. Dat is wel duidelijk, dat ziet het KNMI ook in cijfers. Ja, maar dat is ook niet gebeurd. Nou, wat er nu aan de hand is, kijk, voorheen hebben we echt 40, 50 miljard kubieke meter gas een paar jaar geleden nog in Groningen gewonnen. Mm-hmm. En dat is elk jaar minder geworden. En het SODM, dat is de Staatstoezicht op de Mijnen, dat is de onafhankelijke toezichthouder, die heeft altijd gezegd van, nou, als je onder de 12 miljard kubieke meter aardgas gaat winnen, dan zit je onder een soort van veilige grens tussen haakjes. Nu, dit jaar, zouden 3,6 of 3,9 ongeveer, ruim 3 miljard kubieke meter gas zouden gewonnen worden. Dus zit je echt daar al ver onder. Alleen nu heeft het demissionaire kabinet op vrijdag, dus vlak voordat het nieuwe kabinet geïnstalleerd werd, heeft Stef Blok, de demissionair minister van de Economische Zaken, heeft gezegd van, nou ja, waarschijnlijk moeten we dit jaar de gaswinning gaan verdubbelen. En dan is je stip op de horizon nog verder. Dan is je eindpunt nog verder. Er werd altijd gezegd dat in 2022 kan de gaskraan mogelijk dicht. Maar wat die pas echt gaat sluiten is 2028. Dus wat ze willen gaan doen is tussen 2022 en een gasjaar begint in oktober. Dus het is niet vanaf 1 januari zoals nu. Maar wat ze dus willen doen is in 2028 hem daadwerkelijk sluiten. En tussen 2022 en 2028 zetten ze hem op de waakvlamstand. Dat betekent dat er nog ongeveer 1,5 miljard kubieke meter aardgas uit grond wordt gehaald. En dat doen ze voor de hele koude winters. Dus het is namelijk niet mogelijk om hem nu te sluiten. En volgend jaar hebben we weer een Elfstedentocht winter. En we hebben veel te weinig gas om dan opeens al die machinerie weer op te starten. Dus je moet altijd een beetje blijven pompen om die machines dus aan te houden. En daarvoor hebben ze ongeveer de komende 6 jaar waarschijnlijk uitgetrokken. De gaskraan zou eerder dicht kunnen. En dat is ook weer een keuze die Hans Veilbrief moet gaan maken. Dus dat gaan we meemaken eigenlijk. Dat gaan we meemaken de komende tijd. Ik woon zelf in Amsterdam en dat is natuurlijk ver van Groningen. We hebben heel lang wel gezien dat er protesten waren in Groningen, dat er heel veel te doen was ook in Groningen. Toen ik op een gegeven moment las, Wiebes heeft bekendgemaakt dat de gaskraan dichtgedraaid gaat worden, toen dacht ik, nou, het komt goed, wat fijn voor die Groningers. Maar dat blijkt helemaal niet zo fijn te zijn, want afgelopen zaterdag was er weer een fakkeltocht. Ja. Hoe zit dat met zijn we Groningen vergeten in de tussentijd? Dat is wel een gevoel dat Groningen eigenlijk al jaren heeft. Als dit in Amsterdam zou plaatsvinden, wat ook in Amsterdam bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden met de Noord-Zuidlijn, toen gingen ook wat huizen verzakken. Nou, en toen lag de boel in één keer helemaal stil. Ja. Dat hoor je heel vaak in Groningen, dat argument. En als bij ons in Groningen de huizen verzakken, nou, dan ligt er helemaal niks stil. Dus dat is zeker een sentiment dat heel erg speelt. Dus de Groningers voelen zich vaak meer vergeten dan de rest van het land. Maar wat wel zo is, en dat erkent ook iedereen, is door de gaskraan dicht te draaien, neem je dus wel de oorzaak van het probleem zoveel mogelijk af. Dus daar staan de Groningers ook, zijn we daar zeer blij mee toen dat aangekondigd werd. Was je zelf bij die fakkeltocht? Ja, ik was zeker zaterdag zelf bij de fakkeltocht. En het was, ik vond het wel heel indrukwekkend. Wat was er indrukwekkend aan? Nou, vooral de verschillende mensen die er allemaal kwamen en de verhalen van de mensen. Dus als je dan ook hoort hoe diep het bij heel veel mensen zit. Dus ik sprak bijvoorbeeld Gerry, even zijn naam vergeten, uit Appingedam. En die kwam met zijn scootmobiel kwam die aan op de vismarkt in Groningen. En die had dan achterop zijn scootmobiel had hij een poster met deze Groninger is woest. Ik vroeg gewoon even van, ja, waarom ben je hier nou eigenlijk? Hij zei van, ja, heel veel mensen vroegen mij, waarom ga je hier nou heen? Helemaal met de scootmobiel in het busje mee. En dan helemaal naar de stad Groningen. Dat is nog een half uur rijden. Hij zei van, ja, ik kan ook met mijn linkerhand een pilsje houden en in mijn rechterhand de afstandsbediening. En wat helpt dat? Dat helpt niks. En hij zei van, ik sta hier niet voor mezelf. Ik sta hier voor mijn kinderen en voor mijn 3 kleinkinderen. En toen brak hij opeens. Want hij zei van, ja, mijn kleinkinderen die zijn echt nog steeds heel erg bang. En die zijn echt bang voor de bevingen. En toen moest hij ook een traan laten. En ja, als je dat ziet, dat is wel heel indrukwekkend, ja. En dan sta je ineens midden in het leed. Ja. Ja. En jij volgt dit dossier al langer. Wat zijn nog meer verhalen, als we nu toch bezig zijn met Groningen gezicht te geven, die je zijn bijgebleven? Heel veel. En ook dat het gewoon zo erg verschilt. En een van de verhalen die ik heb mogen maken samen met mijn collega Webby Luijendijk is het verhaal van Sijbrand Nijhoff. Dat is een wat oudere, was al in de 70 toen hij een rechtszaak begon tegen de NAM. Mm-hmm. In eerste instantie. En hij vanwege ook weer schade aan zijn huis. En als je dan in zijn boerderij bent, een hele mooie, oude, grote boerderij. Hem werd verteld door de experts dat de scheuren in zijn huis niet door de aardbevingen kwamen, maar door vorstschade. Dus omdat er regen was gevallen of vocht zat in de muren, dan gaat het vriezen en dan zet dat uit. En daardoor heeft u scheuren. Nou, toen is hij naar de rechter gestapt. Heeft de NAM gedaagd, maar ook de staat. Hij was een van de eerste die dat deed. En heeft daarmee ook naar boven gehaald dat ook de staat verantwoordelijk is voor de schade in Groningen. Dat was tot die tijd nog niet helemaal bekend. Dus hij heeft dat wel zo naar voren kunnen brengen. Maar dan heeft hij een rechtszaak die ongeveer 5 jaar heeft geduurd. Dus 5 jaar lang zit hij met zo'n boerderij en weet niet wat er gaat gebeuren. En moet maar steeds aan de rechter en aan de rechter en aan de rechter. En uiteindelijk heeft hij toch geschikt met de NAM. En heeft hij dus eigenlijk voor zijn geld gekozen. Terwijl hij wilde blijven strijden voor de Groningers. Maar dat is hem helaas toch niet gelukt. Omdat het gewoon te veel energie kostte. Was hij gewoon moe? Ja, hij was gewoon kapot. Ja, want het is gewoon een particulier die jarenlang aan het strijden is. Ja, het kost hem zelf geld. Je weet niet of je uiteindelijk de zaak gaat winnen. Nee. De rechters die moeten het doen met de rapporten van de experts. Maar als je het daar zelf niet mee eens bent, omdat jij niet denkt dat het voor schade is, maar dat het wel bevingsschade is. Ja, zie dat dan maar uit te leggen als simpele paardenboer zoals hij dat was. Met alle respect. Het vreet aan je. Zei hij altijd, weet je, het vreet gewoon aan je. Je ligt de nachten wakker van, want je weet niet hoe jouw toekomst eruit ziet. En je kunt het ook niet even achter je laten, want je bent en aan het procederen en je bent ook nog hoofdrolspeler van het probleem. Ja, precies. En je wordt wakker en je kijkt op, je doet je ogen open en het beste wat je ziet is een dikke scheur in je muur. En hij is wel degene die dus ervoor heeft gezorgd dat bekend werd dat de staat ook verantwoordelijk was. Heeft dat ook nog iets gedaan voor de Groningers? Dat zij hem op het huldigen of zo? Of dat ze heel trots op hem zijn dat hij dat gefixt heeft? Nou, de Groningers zijn zeker trots op hem. Maar wat het vooral gebracht heeft, heel interessant was, voordat die rechtszaak begon, was het vooral al het. Iedereen was heel erg gericht op de NAM. De NAM had het gedaan en de NAM moest het gaan oplossen. Maar door die rechtszaak was ook wel duidelijk dat de overheid hier ook een hele belangrijke rol speelde en die verantwoordelijkheid ook moest gaan pakken. En die fakkeltocht die was zaterdag. Ik zat ook een beetje bewonderenswaardig te kijken dat ik dacht, 10 jaar geleden stonden de mensen op de barricades. Toen waren mensen boos of strijdvaardig. En 10 jaar later weer of alweer? Alweer en nog steeds. Dus 10 jaar geleden hadden we de eerste zware klap in Groningen en Huizingen. 5 jaar geleden hadden we een hele grote fakkeloptocht, omdat in Groningen toen ook wel het gevoel had van, nou, weet je, we worden misschien een beetje vergeten in het land. Ja. En nu weer, en dit kwam gewoon door het nieuws van dat de gaswinning verdubbeld wordt, plus al die oudjes die in de rij stonden voor die subsidieaanvragen. Nou ja, dat zorgde ervoor dat mensen zeiden van, nou, nu is het genoeg geweest. En het was ook heel mooi aan die vakkenoptocht was ook dat de slogan was respect voor Groningen. Ja. En dat er ook gezegd werd, we doen het niet alleen maar voor de rest van Nederland, we doen dit niet voor de overheden dat ze ons serieus nemen, maar we doen het ook voor onszelf. Wij moeten gewoon respect hebben voor onszelf, voor ons als Groningers. Nou ja, en als ze dan iemand vanuit het publiek in één keer schreeuwt vlak voor die fakkeloptocht, voorblieft het Grunnings Light dan. Dus waar is het Gronings volkslied? En iedereen begint dan in één keer het Gronings volkslied te zingen. Ja, volgens mij heb je dan wel respect voor je eigen provinciegenoten. Ja, want hoe uit dat respect zich dan? Je zegt respect voor Groningen. Nou ja, het gevoel dat denk ik het belangrijkste zaterdag was voor heel veel Groningers. Het gevoel dat je er bent voor elkaar. En want wat je dus heel erg ook ziet in Groningen, is dat er heel erg veel willekeur is tussen huizen, tussen straten, tussen dorpen. En wat heel schrijnend is dat het ene huis wel versterkt wordt en het andere van je buurman niet. Ja. Dus de ene persoon krijgt wel een nieuw huis, maar de buurman niet. Nou, en dat zorgt er ook voor frictie tussen de Groningers zelf. Je hebt 1 dorp in Groningen, Overschild, dat is 4 straten. 2 worden volgens bepaalde procedure versterkt en de andere volgens een andere. Wat er gewoon voor zorgt dat er hele grote verschillen zijn in 1 dorp. Nou ja, en dan gaan mensen, Groningers zijn ook net mensen. Ja, dus nou, je worden ook. Ja, dat is ook. Je merkt toch dat er ook zijn nog vormen van jaloezie. En dus bij sommige gezinnen gaat het ook niet goed, omdat de een is het zat en de ander niet. En weet je, dus daarom is het denk ik ook belangrijk dat de Groningers weer samen met elkaar, met die fakkels, door de stad hebben rondgelopen en ook gewoon voor elkaar zijn en ook zeggen van, jongens, we houden elkaar vast. En jij zegt, Groningers zijn net mensen. Ziet de overheid dat ook? Want als jij tegen mij zegt, er is een dorp met 4 straten... waar 2 straten anders worden behandeld dan 2 straten... dan lijkt het niet alsof er mensenwerk aan de andere kant van de lijn gaande is. Nou ja, op papier staat altijd dat er rekening wordt gehouden met de mensen. Dat we in gesprek gaan met de bewoners. Ja. Dat er iedereen een persoonlijke aanpak krijgt. Allemaal dat soort termen hoor je heel erg vaak. Maar wat je blijkt is dat het in de praktijk toch vaak anders is. En dat het toch vaak heel erg gejuridificeerd wordt. Dat het allemaal wel moet gaan kloppen volgens de cijfertjes en de regeltjes. Want wordt er ook echt, als je een verzoek indient bij de overheid, wordt er dan ook gekeken naar de personen erachter? Of wordt er echt alleen gekeken naar de postcode plus huisnummer en foto's van schade? Nou, de grote klacht van heel veel Groningers is dat vooral het laatste is. Dat zij brieven krijgen waarop ze niet aangeschreven worden met hun voor- en achternaam, maar gewoon met aan de bewoners van dit huis. Ja, dus dan vraag je af, is het mensenwerk? Ja, en is het menselijk? Wat is je antwoord erop? Dat je daar heel grote twijfels bij kan hebben, ja. Dankjewel voor nu, Mark. Straks praten we nog verder en beantwoorden we ook vragen van luisteraars. Die kun je dus nog insturen via de Radio 1-app. Ja, deze hele week draaien we artiesten die getipt worden door onze collega Vera Simons van 3FM. Je hoorde om 4:15 All To Be Loved uit Londen. En nu is het nummer Answers aan de beurt. I don't have the answers. Just one heart with a little bit of love in it. I don't have the answers. Just one heart with a little too much love in it. Too much love. I was coming back to you. It's okay, yeah. I work too hard, I never answer the phone. Every night I come home and nobody's home. I can have 1,000,000 hoes and still feel alone. Why would I want a throne to sit on my own? I need a little peace, man, I need a retreat. Mama made a boy, now that boy is a chief. My best friend went and left a hole in my heart. Mama made a boy, now that boy is a star. I don't have the answers. Just one heart with a little bit of love in it. I don't have the answers. Just one heart with a little too much love in it. Too much love. I don't have the answers. Just one heart with a little bit of love in it. I don't have the answers. Just one heart with a little too much love in it. Too much love. My mind's been running circles at the planets and stars. I've been trying to find a balance between panic and calm. Ain't slept in 2 nights and my voice is gone. But mama raised a boy and that boy was strong. Thierry told me daddy ain't been out for some time. I guess money could buy you everything but time, you know. 100,000,000 miles and I'm pretending to smile. Can't lie, I haven't felt myself in a while. Yeah. Some of this shit in this flat still smells of your perfume. When you love someone, you give them a weapon to hurt you. Time is a blessing, patience is a virtue. Time is a blessing, but she will desert you. When my time comes, I promise I'm fine. Just bless all of the people that I'm leaving behind. I came up from the mud and I made something of me. Mama made a boy, but he was always your child. I don't have the answers. Just one heart with a little bit of love in it. I don't have the answers. Just one heart with a little too much love in it. Too much love. I don't have the answers. Just one heart with a little bit of love in it. I don't have the answers. Just one heart with a little too much love in it. Too much love. Like, I felt like I tried to stop it. Ja, je hoorde Answers hier bij Radio 1. En nog een keer goedemorgen. Je luistert naar Vroeg en ik heb Mark Middel te gast. Hij is de Noord-Nederland-correspondent van NRC. En hij kon ons alles vertellen over Groningen en alle sores die daarmee gemoeid gaat rondom de aardbevingen. Heb je een vraag voor Mark Middel, dan kan je die stellen via de Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, en alle vragen die gesteld zijn, die gaan we natuurlijk ook vragen. Of die gaan we ook voorleggen, moet ik zeggen. En Saskia Diederich, die heeft een vraag gesteld. En die zegt, als het je wel lukt om de aanvraag te doen, is het dan ook zeker dat je die 10.000 euro daadwerkelijk krijgt? En wanneer weet je dat ongeveer? Nou, dat was dus maandag was dat nog niet duidelijk. Maar nu is dus duidelijk geworden dat staatssecretaris Hans Vijverbrief nog 250 miljoen heeft vrijgemaakt. Dus dat zou betekenen dat iedereen die een aanvraag doet op die 10.000 euro dat ook zou krijgen. Punt is wel, je doet een aanvraag met een bedrag dat je dus zelf hebt berekend. Dus als jouw keuken 9600 euro kost, dan doe je een aanvraag voor 9600 euro. Maar in principe is het de bedoeling dat iedereen die nu een aanvraag indient het ook zal krijgen. En wanneer dat dan is, dat is de grote vraag. Want die nieuwe 250 miljoen die moet weer opnieuw gaan ingedeeld worden. En mensen moeten dat, ze moeten dat nog gaan regelen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat. Dus ook de mensen die als eerste een aanvraag hebben ingediend moeten nu misschien langer wachten op hun geld? De bedoeling was volgens mij wel dat het binnen 8 tot 13 weken duidelijk is en dat je dan je geld op je rekening krijgt. Dus dat is niet iets van jaren. Het was geen 2025, maar... Nee, precies. Bert Vaassert die vraagt, goedemorgen Mark. Breekt de regering een belofte of was dit reeds een wellicht onduidelijk voorbehoud? Ja, waar gaat het dan over? Gaat het dan over de subsidie of gaat het dan over de gaskraan? Ik denk dat als het over de subsidie gaat... Het was natuurlijk van tevoren duidelijk dat er te weinig geld was voor het aantal mensen dat het kon aanvragen. Maar zoals ik zei, er werd altijd rekening mee gehouden. Bij subsidieaanvragen in Nederland is het normaal dat meestal niet 100% van de mensen een aanvraag doet, omdat het vrij lastig is vaak om zo'n subsidieaanvraag te doen. Dus er werd rekening mee gehouden dat een gedeelte het niet zou aanvragen. Nou ja, als je dan uiteindelijk aankondigt van het is heel makkelijk om een subsidieaanvraag te doen en wie het eerst komt, wie het eerst maalt, ja, dan had je wel kunnen verwachten dat toch heel veel mensen zouden komen. Dus dan heb je dan een belofte gebroken. Dan heb je in ieder geval als overheid niet goed gecommuniceerd. Ja, maar jij zag het wel aankomen, schreef je in de NRC. Ja, nee, ja, goed. Iedereen wist dat het te weinig geld was. En iedereen wist dat er heel veel reclame voor werd gemaakt. En iedereen wist ook dat het heel makkelijk was om een aanvraag te doen. Dus je bent een beetje dief van je eigen portemonnee als je niet ook een aanvraag doet. Ja, en je zei net, er werd rekening gehouden met dat niet iedereen die subsidieaanvraag kon aanvragen. En waar zit die kon hem dan in? Wat ik zei, dat het heel lastig is normaal om een subsidieaanvraag te doen, omdat je dan een heel dossier moet aanleveren met allemaal documenten en allemaal offertes van aannemers en zo. En in dit geval hoef je eigenlijk alleen maar een financieel plan op te sturen. Ik hoopte dat je antwoord zou zijn kon, omdat ze er niet voor in aanmerking kwamen. Maar dit is dus echt omdat ze incalculeren dat mensen die aanvraag niet aankunnen. Ja. Ja, maar het is ook. Het schijnt. Ik ben ook geen expert hier in subsidieland in Nederland. Maar het schijnt zo te zijn dat er altijd, als er subsidiepotjes zijn in Nederland, dat niet voor 100% de mensen die daar voor een aanmerking komen, dat niet 100% aanvraagt. Omdat het gewoon vaak heel ingewikkeld is. Dus je moet er gewoon heel veel moeite voor doen. Dus het is echt een beetje de sterkste overleven. Ja. Goed, Guus die zegt, die vraagt, zijn de Groningers vooral boos op politiek in Den Haag of hebben ze ook geen vertrouwen meer in politiek op lokaal en provinciaal niveau? Ja, dat hangt heel erg vanaf aan wie het vraagt. Het verschilt enorm. Kijk, ze hebben te maken met drie bestuurslagen. Dus dat is de landelijke overheid, dus eigenlijk met Den Haag. Ze hebben te maken met de provincie en ze hebben te maken met hun eigen gemeente. De woede richt zich meestal en vaak op Den Haag. Maar ook wel op de eigen bestuur. Maar dat hangt er echt net aan wie het vraagt. En het is ook heel verschillend. En de motivering daarvoor is ook heel verschillend. Ja, en het is misschien een makkelijke vraag. En die heb ik net ook zelf al gesteld. Waarom verhuizen mensen niet gewoon, zegt iemand? Zo gewoon is dat niet, dat kan ik je wel vertellen. Maar ja, nou, op deze woningmarkt is het inderdaad niet zo gewoon. Nou ja, waarom verhuizen de vragen stellen zelf ook niet zomaar? Weet je wel, je woont ergens omdat je daar graag woont. Je hebt feeling met het gebied. Je komt er vandaan. Je hebt al je vrienden, je werk, je hobby's, je mooie huis. En wat heel veel mensen misschien vergeten is, dit is de Groningers aangedaan. De Groningers hebben nooit gevraagd om bevingen. Groningers hebben nooit gevraagd om gaswinning. Groningers hebben nooit gevraagd om voor scheuren in hun huis en huizen die mogelijk versterkt moeten worden. Dus als het je aangedaan is, ben jij dan degene die moet verhuizen? Of moet degene die het heeft veroorzaakt de problemen oplossen? Het is eigenlijk een soort van victim blaming wat hier gebeurt dan. Ja. Ja. Ja, en dat levert echt altijd, wel. Ik snap de opmerking wel, maar het levert bij Groningers wel altijd veel woede op. Als dit soort dingen gezegd worden. Van waarom zouden wij moeten verhuizen? Ja, en is het ook, want ik weet nog een verhaal wat toen verteld werd. Waar een moeder met twee kinderen haar huis uit moest. In een soort van campinghuisje woonde tijdelijk. Omdat haar huis gewoon onbewoonbaar was. En die leefde dan met z'n drieën echt op één ruimte. Van ja, wat zou het zijn? Nog geen 30 vierkante meter. Niet om te victim blamen. Je kunt ook zeggen, ja, ik kan dit gewoon niet meer aan. Dus ik ga weg. Ja, en dat gebeurt ook wel hoor. Ik bedoel, er zijn ook echt wel mensen die vertrokken zijn uit het gebied. Omdat ze het gewoon, het duurt ze te lang en ze kunnen niet aan. Soms hebben ze ook nog andere redenen daarvoor. Dat ze sowieso al een kleine huis wilden. Weet ik veel, van een stad wilden verhuizen. Maar het gebeurt zeker dat mensen vertrekken. Maar wat ik eerder zei, bij mij is niet bekend dat daar hele grote percentages van mensen weg zijn uit Groningen. Dat komt ook omdat heel veel Groningers zijn gewoon heel erg trots op hun provincie en op hun gebied. En wonen er met heel veel, zoals wij in Groningen zeggen, je hebt er geen files, je hebt er schone lucht. En het is gewoon, je hebt een mooie ruimte om je heen. Je kan kilometers ver kijken vaak, tot aan de horizon. Nou ja, waar kan dat nou in Nederland? Genoeg redenen om wel te blijven. Zo is het. Marieke van Drogen die vraagt, waarom wordt er geen nationale inzamelingsactie georganiseerd zoals wel vaker voor rampen elders in de wereld? Ja, goede vraag. Ik denk omdat dit niet een ramp is die een soort van natuurramp. Hè, dat het opeens gebeurt zoals in Limburg en niemand had er rekening mee kunnen houden. En boem, het was er opeens. Dit is een proces dat al jaren duurt. Hier is ook duidelijk wie er hier verantwoordelijk voor zijn. Namelijk de Nederlandse aardoliemaatschappij NAM, die het gas uit de grond heeft gehaald. En de overheid die er uiteindelijk samen met de NAM uit moet komen hoe die afwikkeling gaat. Dus je hebt hier gewoon opdrachtgevers. Je hebt hier gevolgen die duidelijk zijn. Een proces dat al jaren duurt. Dus dit is niet zozeer een soort van charity. Kan een schuldige aanwijzen. Je kan hier een schuldige aanwijzen, ja. En daarom denk ik dat het niet een landelijke geldinzamelingsactie is. En ik vraag me ook af ik vraag me af of de Groningers daar ook op zitten te wachten. Duidelijk. Laatste vraag, Mark. Jij komt natuurlijk vaak in de provincie. En heb jij een tip voor Hans Velbrief, die dus vandaag op bezoek gaat, om in gesprek te gaan met de Groningers? Een tip, ja, vind ik lastig om te zeggen. Maar ik zou zeggen, luister vooral heel erg goed. Heb heel erg door wat er allemaal aan de hand is. Zorg snel voor duidelijkheid, maar niet te gehaast. Want vaak merken we ook wel als Den Haag dingen heel erg gehaast doet, dat het niet altijd even goed doordacht is. Dus zorg er gewoon voor dat het duidelijk is en dat mensen snel heel veel duidelijkheid krijgen. Want dat is wel waar echt de mensen op zitten te wachten. Dus met een duidelijke boodschap naar de mensen stappen, maar niet overhaast. Precies. Ja, dank dat je hier was, Mark. Dankjewel, jullie bedankt. Je hoorde het afgelopen uur Mark Middel, NRC-correspondent voor Noord-Nederland. Fijn dat we met jou je dag konden beginnen. Ik hoop dat jouw dag ook goed is begonnen, ondanks deze Blue Monday. Want dit was alweer vroeg. Het programma kun je terugluisteren als podcast in je favoriete podcast-app. En morgen zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. Mocht je in de tussentijd denken, ik wil meer vroeg, dan kan dat via onze social media-kanalen. Instagram vroeg op 1 en hetzelfde op Facebook. Ik wens jou een hele fijne maandag en veel plezier met Astrid Kersenboom. NPO Radio 1.